वो बहतान लगाने वाले इस बात पर चार गवाह क्यों नहीं ले आए? अब जबकि वो गवाह नहीं लाए तो अल्लाह के नज़दीक वही झूठे हैं।